प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जब कभी भगवान की चर्चा चले, भगवान की तरफ कोई मन आ जाए, कोई संकल्प हो जाए, भगवान की याद आ जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये घोर संसार है जिसमें भी अभी बहुत ज्यादा पतन की तरफ प्रवाह हो रहा है, ऐसे समय में जब भगवान की याद आ जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान की बात सुनने को मिल जाए, भगवान का नाम कथन करने को मिल जाए, कीर्तन करने को मिल जाए, तो समझनी चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ये अपने उद्योग से नहीं ला सकते। मनुष्य अपना उद्योग कर पुरुषार्थ करके और भगवान के नाम का कीर्तन आदि बेशक कर सके, हाथ की बात अपने हाथ की बात नहीं है। हरिदास में लिखा है, करा वो तो सेवा कीजे रे, जना वो तुम क्या करा वो तुम सेवा कीजे, लड़ा वो तो नाम लीजिए। आप कृपा करके करा देते हैं सेवा हो जी, आप कृपा करके लड़ा वो तो नाम लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कराएंगे जब क्रिया करेंगे, इस भगवान नाम लड़ाएंगे जब लेंगे, ऐसा ऊंधा नहीं। जब आता है तो समझे भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान की याद आ रही है, उस समय मानो भगवान हमारे को याद कर रहे हैं। सवरियो चेरावे माने आवे सची, भगवान याद कर रहे हैं, हमारे बल से हम नहीं कर रहे हैं। ये जो हम अभी कीर्तन कर रहे हैं ये हमारे बल से नहीं है, भगवान की कृपा से है। भगवान जब मौका देते हैं बहुत विशेषता से तब हम कर सकते हैं। इस वास्ते सब समय में भगवान की कृपा को देखे, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्भिर्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदी सदीव भाग देह भाग। दसवें स्कंद के पुराण में 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, तो वो कहते हैं कि आप भगवान की कृपा को देखते हो, कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है, हर्षम नाम आ जाए, भगवान का चिंतन होता है, गीता का पाठ होता है, भगवान की कथा सुनने को मिलती है, तो भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो, बड़ी कृपा से मिल रही है, वाह पर भगवान बड़ी कृपा है बड़ी। और अपने सुख दुख आदि है वो किए हुए कर्मों का भोग भोग जाए, सुख ही भोगता है, दुख भी बहुत है, सुख क्या है, ना सुख में राजी हुआ ना दुख में नाराज हुआ। ये तो अलग की दिन रात हुआ तो दिन आ जाएगा, रात आ जाए, रात आ जाएगी दिन आ जाए, ऐसे अनुकूल बात आ गई, प्रतिकूल आ गई, प्रतिकूल आ गई, फिर अनुकूल आ गई। ये तो धुंध रात की तरह आते रहते हैं, इन्हें तो कोई मूल्य नहीं है, ना कोई सुख का मूल्य है, ना दुख का मूल्य। ये तो दम बदलता ही रहता है संपूर्ण सृष्टि में। कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी वायु चलती है जोर से। इस तरह से व्यस्त शरीर में भी सत्व रज तम की प्रवृत्ति होती रहती, गुण बरतते रहते हैं। अपने क्या कहते हृदय भाग बहु फिर विरुद्धम आते, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे, हृदय से नमस्कार करे, वाणी से हरे ये नमः, शरीर से ही लंबा पर दंडोत करे। ऐसे जो जीता है वो मुक्ति पदे से दाय भाग, वो मुक्ति का अधिकारी होता है, परम पद की प्राप्ति का उसको अधिकार मिल गया। अरे काम का अधिकार मिलता है, व्यापार करने का अधिकार मिल गया सरकार से, ऐसे उसको भगवान की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। हरदम जी कहता है ऐसे भक्ति नहीं करता, श्रेयस भक्ति मुदस्यते हो, भक्ति का आदर न करके कृष्ण ये केवल बोध लब्ध, ये केवल बोध के लिए उद्योग करते हैं। वो क्या करते हैं, गाय है दूध देती है, जो छोड़ करके आग में पड़ता है कि दूध मिल जाएगा है। तेषा मसौ क्लेश रहे वशिष्यते, भगवान से विमुख होकर के हम उन्नति कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे। कृष्ण ये वशिष्य नान्यथा स्थूल तुषारो जाति नाम, धान्य निकलता है ना तो सिटी में होता है, उसको कूट करके अनाज निकाल देते हैं। अनाज निकालने के बाद जो रह जाता है वो तूतरा कोरा दूर रह जाए, वो उसको कूटे कोई धान निकलेगा, अब पसीना निकलेगा भाई, या तो कुछ निकलेगा, धान हो तो निकले, क्या निकले। तुषार उघात नाम, तुषों को ले रहा उघात करे कूटे उनका, कई लोग पहले कूटने से बाजरी निकलती थी ना, ऐसे निकल गया निकल गया कल, अब क्या निकलेगा, दाना निकाल लिया अब क्या निकलेगा भाई, साथ साथ निकलेगा। तो केवल बोध लब्ध है, केवल ज्ञान करेंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, यू हो जाएगा। संत कहते हैं ये मृग तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ते हो भाई, जो दिखता है मृग तृष्णा का जल होता है, जो साफ जमीन उसमें घाम तपता है जोर से, तो उस तप से उस वही जल प्रतीत होता है, मालूम होता है पानी भरा है उसका। अब देखा तो मैंने देखा है साफ दिखता है पानी पानी भरा हुआ है, और वृक्ष है वो आधे आधे पानी में डूबे हुए हैं, और वृक्षों की छाया पड़ती है उसमें मतलब लहरा उठती है, उसमें लहरा उठती है वृक्ष की छाया भी होती है। मृग खड़े है देखे आधे आधे डूबा डूबा है, थोड़ा बहुत बाकी है और डूबा हुआ है, ऐसा है प्रत्यक्ष जो दिखता है एकदम संदेह नहीं होता। वृक्ष की छाया में भी मिल रही है, जैसे पानी मिलती है ना ऐसी छाया मिलती है, साफ जो दिखता अगर देखे तब रही भूमि और कुछ नहीं है, तो गीली भी नहीं है। ऐसे संसार में हम सुख ले लेंगे, आराम ले लेंगे, ये मृग तृष्णा की बात है भाई, पद पा लेंगे, यूं ऊंचे हो जाएंगे, यूं ऊंचे हो जाएंगे, तकलीफ उठाओगे कोरी तकलीफ निकालो, शुद्ध तकलीफ, दुख दुख संताप की संताप, निकलना कुछ नहीं है। अरे भक्ति में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, निहाल हो जाए, निहाल ही हो जाए, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे। सजनो भगवान की कृपा होती है ना, तब इधर आदमी की लगन होती है। तत्कंपा हरदम कृपा को देखता रहे, कृपा हो रही है, ये कृपा हो रही है, ये कृपा हो रही है। जो जो मानेगा त्यों जो कृपा अधिक होगी, उसका आदर करेगा तो जो कृपा बहुत बढ़ेगी। विलक्षण क्या से जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, दुकानदार है, उसके पास आ जाए ग्राहक, लाओ उसका कपड़ा दिखाओ, दिखा दे चार पांच था, अच्छा ये तो अच्छी, इससे बढ़िया लाओ, ये तो ले लिया आपने, खरीद लिया, इससे बढ़िया बढ़िया लाया, और ये अच्छा है, चार था ये सब दे दिया, दे दो इससे बढ़िया, ये बढ़िया अच्छा, ऐसे पांच थान यही दे दो। तो दुकानदार की ताकत है क्या, वो घर में बढ़िया कपड़ा रख सकेगा दुकान में, और मौका आ गया, लेने वाला ग्राहक आ गया। ऐसे महाराज अभी भगवान की दुकान जरा मंदी है, कोई कृपा कर भजन करता है, हार जो मंदी में माल मिलता है सुगमता से, बेचने वाले कहता है कृपा हो जाए, इतना बिक जाए, इतना बिक जाए, इतना। ऐसे भगवान अभी दुकान खोल बैठे हैं, जो हाँ जो मौका है, समय चूक पुण्य का बचता नहीं। वास्ते भगवान का भजन होता है, भगवान की बात अच्छी लगती है, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई, नई नई चीज, नई नई भाव, नई नई विलक्षणता प्रकट होती है, तो समझना चाहिए कि भगवान अभी दे रहे हैं। अपनी अकल नहीं है, अपनी योग्यता नहीं है, भगवान दे ले जो भाई, क्यों अभी भगवान के ग्राहक बहुत कम थे, पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी इसका ही बोलबाला चलता है, बस झूठ कपट का जाल चाली का सब क्षेत्रों में, जहाँ सत्संग और व्याकरण कथा करे वहां भी पैसा, बस पैसा, कथा बढ़िया कौन हो वो जो उसमें रुपया ज्यादा पैदा हो जाए वो कथा, ये बात हो रही है सब क्षेत्रों में, ऐसी बात हो रही है, थोड़ी ऐसे क्षेत्र जो भगवान की बात चलाते, भगवान के नाम लेते। एक जगह हम गए थे सत्संग करने को, वहां समय दिया तो पहले कह दिया या पेटी मत रखो, मना कर दिया, तो सत्संग बाद गया, हमारे बहुत घटा प्रयाल, तो मेरे साथ सज्जन थे किताब पड़े किधर पे पिटी बात है, इतना घटा हो गया हमारे, तो उन्हें पेटी बंद कर दी ना, घटा हो गया हमारे शरीर कितना मीटर घटो सत्संग का मूल्य नहीं है, मूल्य पैसा मिल गया, आज तुमने पेटी बंद कर दी धारने का हमारे घाटा हो गया। ये दशा है मेरा आज पैसा आ जाए, पैसा भगवान में मन लग जाए, भगवान में चित्त लग जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के नाम का जप हो जाए, भगवान का कीर्तन हो जाए, भगवान की लीला का वर्णन हो जाए, भगवान के स्वरूप का वर्णन हो जाए, भगवान के धाम का वर्णन हो जाए, भगवान के गुणों का वर्णन हो जाए, भगवान की महिमा का वर्णन हो जाए, लाभ है कोई हरि भक्ति समान, भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ है ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ है भगवान की तो मन लग गया, बड़ा फायदा जिसमें आजकल तो मजा फालतू समझते लोग, भगवान में मन लगाना, भगवान का चिंतन करना अभी फालतू समय बर्बाद करते हैं। यही जब मैंने कहा भाई नाम जप जप करो, कितना जप करो तुम, कितना करोगे, एक आदमी कर तू क्या करते हो, समय खराब करते हो, तू दुनिया का समय खराब करते, भजन से इसमें खराब होता है। ये शिकार खेलते है ना, जो हिरी है वो, अरे हिण कावड़ क्यों खराब, ये हिण ठीक नहीं गया, बात है प्राण बच गया ठीक नहीं है, कावड़ के ऊपर हिरण कावड़ियों बंदो के सामने आओ ठीक, ऐसे धन बात मिले तो ठीक नहीं था, शिकार हुई नहीं, शिकार हुई। ऐसे समय में जो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। लड़ाओ तो नाम ले लीजिए मजाल, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे के पाप देवे, थाप की जो मुंड फोर देवे, थप्पड़ देने जो पाप तुलसी पूर्व पाप ते हर चर्चा न सुहाय, के ऊ हर के उठ जाए कह दे बात लाए, ये तो नींद आ जाना क्या उठ जाए कभी बात छेड़ जा गई, सुनते नहीं भगवान को भजन सुनते नहीं। ऐसे आदमी कोई बात काम पड़े ना तो बात करने लगे तो कह दो भगवान ये बात है भगवान, अच्छा जरा जी जाओ मक्खी बहुत तंग करे ना, बड़ी आतक लगा दी बड़ी सुगंध के पास बैठे गए नहीं, गंदगी के पास बैठे उड़ जा भगवान की बात चला दो, अच्छा अच्छा अच्छा जरा मेरी ठीक ये दशा है आज, ये कोई भगवान की कृपा से किसी खूने में से दिली अपने को आती कहावत आती है कि अपने घर में अगर शायद मिले तो पर्वत में कौन जाए, ऐसे है तो भगवान की कृपा होती है तो घर में ही मिल जाती है अपने में, विशेष करके भगवान की कृपा होती है तो समझ लो भगवान की कृपा हो रही है, अभी भगवान का नाम आ रहा है, भगवान में रुचि हो रही है, भगवान अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, बुखार आ जाता है ना पित्त का जोड़गा मिश्र कड़वी लगे, मिश्र कड़वी लगे, मिश्र कड़वी होती है तो मीठा क्या होता है कड़वी लगे, अब भोजन अच्छा नहीं लगता जैसे दूर के जोर से भोजन की रुचि जाए भोजन की रुचि मिट जाती है, अभी देखा मैंने देखा सब देखा हमारे घर भोजन करो तो बढ़िया साग बढ़िया लाओ बढ़िया बढ़िया क्या अच्छा नहीं बढ़िया लाओ साग बढ़िया, अब साग तो बढ़िया ही है जीव ठीक थी तुम्हारी अच्छी थोड़ी लाओ साग लाओ बढ़िया, बुखार है सौजनक बुखार से हुआ है, ऐसे भगवान की बात रुचती नहीं अच्छी नहीं लगती, तो निरोग होते हैं उनको भगवान की बात अच्छी लगे प्यार लगे, समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई, भगवान की बात अच्छी लगे बहुत भगवान की कृपा है, ऐसा जमाना है आज महाराज इस वक्त जितना जप हो जाए कीर्तन हो जाए पाठ हो जाए जो ये निहाल है सब जी भगवान देगा नाम से आते सब वही मई जगत देखे होते अधिक संत कर देखे नाम सरल सब संत ही ना मम खोस वही है संदीना सब जी भगवान सब जो दिखते गए भगवान कृपा हो जाए भगवान तो है ही चश्मा और चढ़ा हुआ दिखते नहीं लाल चश्मा लाल लाल दिखे सब लाल लाल लाल सब सब लाल है अरे आंख वाला लाल है काश तेरा ऐसी बात है महाराज भगवान की कृपा हो गई है तो इसमें रुचि होती है नाम अच्छा लगता है कीर्तन अच्छा लगता है भगवान की बात अच्छी लगती है, समझना चाहिए भगवान की कृपा है। इस जमाने में भगवान की बात मारमड़ी क्या होते हैं मुंडे अंदर आखीर कटोरी भगवान की कृपा हो गई। सज्जन हो गए तो भीतर ही भीतर भगवान को याद करता रहे, मस्त होता रहे, आनंद लेता रहे। हनुमान जी का चित्र देखा अभी जी जो सामान पड़े हो खुश हो रहे, हनुमान जी महाराज रामायण पढ़ते खुश हो रहे, चित्र देखा चित्र तो भगवान की बात हो जाए, मस्त हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो गई। जैसे लोभी आदमी को पैसा मिल जाए खुशी आती है, उससे ज्यादा खुशी आती है जो भगवान का नाम आ जाए, भगवान की स्मृति आ जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। ये आ जाए स्मृति, अच्युता स्मृति में आती है ना, याद मात्र से भगवान खुश हो जाए। याद कर लो क्यों भगवान याद करो। एक दिन कुंती माता ने कन्हैया से कहा, बुआ दी ना कन्हैया खिला है गोदी में बड़ा हो गया, तो कई वर्षों बाद के कन्हैया हाँ मां ये तेरे भाई है पांडव झगड़े में भटकते हैं, तेरे को दया नहीं आती, कितना दुख झेल रहे हैं 12 वर्ष बनवास 13 अज्ञात वर्ष बताते हैं, क्योंकि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, भैया को ही लगा दिया, स्त्री को ही लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, तो याद तो कर लेता और कुछ भी याद कर लेता, केवल याद कर लेता। कितना काम कर दिया, राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, सब खजाना लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, अपने को भी लगा दिया, और फिर स्त्री को भी लगा दिया, दाव पर सब हार गया, दो भी चीर खर्चा मेरे को याद कर दिया। ये कृष्ण द्वार का वासी कृष्ण गोपी जनक प्रिया याद कर लिया, नख भी वर्ण नहीं हुआ, क्या कर रहे हो दुशासन जी भुजा थकित भय बसंत रूप भेष्याम, दुशासन था हमारा 10,000 हाथियों का, 10,000 गज बल गज और घटोर 10 गज शीर ढेर लग गयो, कि नारी है कि सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, और सारी सारी कोरो प्याज जैसे वैसे चुटकेरा होता है कम केला का कम होता नहीं पता नहीं होता जाए जो तो साड़ियां निकलते जा रही, कोई साड़ी की बनी हुई नारी है तो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, दर्शन में मुझे थके तो है क्यों याद कर लिया। तो कुंती माता से बोले, माता युधिष्ठिर याद तो कर लेता, याद कर इसमें कौन सा पैसा लगे को खर्चा लगे को प्रश्न है कि जोर पड़ा है, याद ही नहीं किया, मैं क्या करूं बताओ। कुंती माता चुप हो क्या गए, काश घर में बात द्रौपदी का चीर जो बढ़ता ही गया, भगवान को याद कर लिए, ऐसे आप हम सब हैं ठेको जो याद कर लो, भगवान को याद कर लो, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ, फिर मस्त रहो आनंद से, भगवान को याद करो ये सब ठीक है, अगर भगवान को भूल गए तो भाई बढ़िया बढ़िया काम में घटिया हो जाएगा, ऐसा नहीं भूला भाव कुतर शाखा, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, सुनो भक्तों की चर्चा सुनो, भगवान की संतुष्टि। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के चरित्रों को सुनो पढ़ो तक निर्मल हो जाएगा। संतन मिल निर्णय कियो, संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास। पुराण इतिहास सब मंथन करके संतन मिल गयो सार क्या है? तो बदके वो दो ही स्वरूप के हरि का हरिदास, दो ही बात का तो भगवान का, भगवान का भगत है। तो वह जग जुग उपकारी तुम तो मार्स बिना स्वार्थ के हित करने वाला दो ही स्वार्थ मिन्त सकाल माँ ही सुपने ऊपर परमात्मा है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ला करे प्रीति। पर ये तो रहित जब जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक आप और आपके सेवक है बिना स्वार्थ हित करने वाले है। ये बात है भाई, और कोई मिलेगा नहीं। आजकल भगवान का भगत होना सुलभ है, कई परीक्षा रहे परीक्षा में यूनिवर्सिटी में कम बैठेंगे तो सबको फेल नहीं कर सकते। अगर विद्यालय में फेल करे तो फेल विद्या संस्था खुद, तो आज थोड़े में पास होता है। आज पोल है पोल, भरत जी के प्रथम जन्म की अंत समय उन्हें हिरण के कुएं में मोह हो गया, जिसने उनका वापस जन्म हुआ। अतः शंका यह है कि समय उनकी स्मरण मैंने अवस्था साधक भक्त की थी या शुद्ध भक्ति। शुद्ध शुद्ध का तो पता नहीं होता। यज ज्ञातवा न पुनर्मोह व्यवसी पांडव तपस्या करते थे, नियत अच्छी थी, हरि के जन्म में मुंह हो गया। जैसे बालक के शरीर में माँ बाप का मुंह होता है ना, ऐसे हरिण को पाला। वो हरिणी थी, पानी पीने को गई थी तो वो इधर खड़ी थी बीच में बड़े नाड़ पड़ा था। सिंह ने गर्दना कही भाभी डरी, डरता तो डरता स्वभाव डर कूदी जो वो कूदा गई चली गई मर गई। फिर वहां उस पानी में बच्चा पड़ गया। भरजी महाराज वो स्नान कर दूध ले लिया, दो को साफ कर दिया पास में, उसको पालन करने लगे। जो महाराज वो भी खेले रही राजी हो जाए, वो काम में लग गए। ये ज्यादा मोह में लग जाते हैं ना, ये माताएं हैं मोह में लग जाती है बस, फिर कुछ याद नहीं आता। इस पल में लग गए, घास लगा कर देते हैं, खिलाते हैं, पालन करते हैं। जब वो कूदता है राजी होता है, देख देख कर राजी हो रहे हैं, वो आकर खुश नहीं करता है। माता हुआ था ना बातचीत पीछे कोई कहते खुद, इस तरह से हरिण में मुंह हो गया। वो भजन स्वर्ण छोड़ गया महाराज, इस वास्ते संघ सर्वात्मा ना त्याग दिया। संग मत करो भाई, कहीं भी संघ है तो फंस जाओगे। निर्लय पर हो तो उसे मन लाया। बात क्या हुई, कहनों की मंडली आई और मंडली के साथ भाग गया। अब याद है उसमें मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण। चंद्रमा उदय हुआ और ये चंद्रमा है, इसके हिरण की अश्वारी है, तो ये ले गया, ले गया चंद्रमा, ले गया मेरा हिरण। वो हिरण करते करते करते मर गए, हिरण हो गए। यंग यंग वाप स्मरण भाव चलते कले ब्रह्म तम तम ए वी कौन तुम सुधा दुआ उसी में हो जाता है, उसी करने में तल्लीन हो गया, अंत में हरण की याद है, हरण जन्म हो गया। तो विचित्रता ये है को हरण का जन्म होने पर भी भजन निष्फल नहीं हुआ। हरण जन्म में भी याद है कि मैंने आज संग किया तो आज हरण बनना पड़ा। पत्ते सूखे खाते सूखे, हरण जन्म में होने पर भी गीले पत्ते नहीं खाते। दशा हुई है दूध से बड़ी और सास को फूके तो हर जन्म में भी महाराज बड़ी सावधान। फिर जड़ भरत हुए, फिर प्रमल जन्म हुआ, सफा पागल जी हो गए। पढ़े हुए तो पढ़े ही नहीं, पढ़ाई करे नहीं, गायत्री सिखाई तो गायत्री सिखाई बस हो गई। कैसा मान मूर्ख चढ़ेगा, खेत में ले गए खड़ा रहे, हरण डरते ही नहीं, हरण खाए खा जाए खेत, अड़वे अड़वे काम ही नहीं, पूरा दे नहीं, क्या करे। क्या देख जहाँ ऊंची जगह है इसको जो कर रहे हैं तो ऊंची जगह खोद खोद खड़ा कर दिया, वहां से ऊंची कर मूर्ख है। जो काम कर रहे वो करता रहे बस, जो साफ करना है मूर्ख। संसार में चतुर होना है नहीं, बड़ी खतरनाक बात है। जग चतुरा ही छोड़कर हो ये मूर्ख बज रहा हूं, लंच भर जा मूर्ख, कुछ नहीं कोई काम का ही नहीं है, अपना काम हो जाए। ब्राह्मण के घर में यार गायत्री याद नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए, पंडित बनना चाहिए। एक दिन एक बात ऐसी सुनी मैंने, पंडित ने सुनी है बात, वो आए नहीं है तो उनकी पूछा थी उन्होंने, वो तो आए ही नहीं है तो बात बनाया हुआ था ना, वो गाय का जो बांटा रंग है ना बांटे में रख दिया, पीछे वो आ गए तो बांटे की दुर्गंध हुई, बच्चा हो रहा मैं गाय का बांटा दे दिया। मैंने भगवान को याद किया, भगवान को याद भजन किया, थोड़ा चावल बच गया जो दूसरे बयान लेगा तो कहीं बहुत सुगंधी भगवान ने भोग लगा, बड़ी बात बढ़िया चीज है। ये आज कैसे बनाया, कैसे का साथ बना कि ये बना है विधि है। स्त्री ने देखा कि बांटे मेरे घर में ठीक हो जाता, जब बांटे मेरे को देते पशु खोजे ने क्या कर दिया है कि विधि तो वही करी, सब कल जो करी वही विधि करी। अरे वो विधि नहीं, विधि तो मेरे जड़ भर खाई बात थी, जड़ भर की धारी नहीं, यह तो सफा जड़ है मूर्ख। नाम भरत हो गया पर जड़ भरत हो गया, जड़ भर मूर्ख साफ मूर्ख है, कुछ समझ नहीं। खेत में खड़ा था, रघुगुण जा रहे थे, रघुगुण सत्संग करने के लिए राजा पालकी में बैठे हुए, जो पालकी में एक कहा था चलने वाले उसको बुखार कुछ हो गया, कल आओ राजा होता है ना बोले किसी को पकड़ दो बेगार पकड़ दो, तो महाराज जन भर जी खड़ा थे वहां, चलो चलो बाल के जन्म दिया, चलो बात उठा दी उठा दी, चलो जो कीड़े को देखा ठीक ठीक कोई बात ही, कीड़ी न मर जाए वो जंतु न मर जाए, पाल की तो हलेगी। राजा बोले क्या करता है, क्या करते कैसे करते हैं, हमने कर दी, लाया आया है ना जड़ हो ये करता है, ये जानता नहीं है तू मेरे को कैसे करता है ऐसा, तेरे दंड के भय नहीं लगता, तो बोले अरे मैं कौन हूँ, हम कौन हूँ, मैं राजा हूँ, राजा राजा क्या पहचान, कि तू रोता है, मैं ऊपर बैठा हूँ। ऊपर तो छत है, छत के ऊपर अंडा है, ऊपर ऊपर ऊपर राजा होता है। तो पता नहीं क्या बला है ये। अरे हम तो सदा जिसमें शरीर को धक्का लगता है, बैठे बैठे होता है, तकलीफ होती है, हमारी जरूरत भी ना हो गए, बैठे बैठे तकलीफ होती है। रखो रखो रखो, अरे बैठा डंडा सा नहीं हो, फिर ऊपर बैठ गया। रहुगण तपसा न जाती, रहुगण ये जो बात है भगवान की कृपा से होता है ऐसा, तपस्या से दूर बहुत गुणों से वेदों से अध्ययन से भगवान की कृपा से होता है। क्या पता कैसे कोई बुरी मतलब निकल जाए, लाल तो महाराज इसलिए रामचंद्र भरत थे, बहुत जानते थे, पूरा पूरा तीन जन्म है, तीन जन्म राजा हुए भरत, फिर भरण हुए, फिर हुए ब्राह्मण के गर्जन चढ़ भरत। तो ज्ञान था, होश था, ये संग है ना, ये तो संग सर्वात्मना त्याजी है, सब तरह से संग का त्याग करो भाई। संग होता है जैसे आदमी पतन हो जाता है, तो असंग त्यागने किसी से, न माँ से, न बाप से, न भाइयों से, न बुझाई से, किसी से कोई मतलब, सब समझते हैं कि मूर्ख है, आगे अपने घर में मूर्ख है सपा, लोग बोले मूर्ख समझो, नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधा धुंध, घर का थोड़ा मर गया आप करे आनंद, घर का मर गया बस दिया में। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, संग सर्वात्मा, संग मत करो भाई। कुसुम का लांसन लगे रे, बुरी संग मत जाए, कुसुम का लांसन लगे। सफेद त्याग तू न सके रे, संग किसी अपने त्याग न कर सके तो संगता न सके, सदवी सह कर्तव्य सदा संग वही भेज दो, किसी का संग मत करो, मिले तो संत महात्मा को ही मिले, कुछ संग करो, वो संग दवाई है, दवाई सतांग संगो ही भेज जाऊ। इस संसार में फंसो मत भाई, ये मोह करना है ना, मेरा है तेरा है माल, पर आए तो परिवार दस उन्नीस भवन भाखसी जो है, पग में पड़ी मोह की बेड़ी छूटन कैसे हो, पूरा परिवार है पूर्ण मोह है ही, बात हो जाने तो जड़ भर दावर मस्त दी है कोई। अरे जिंदगी बोली तो गायत्री याद नहीं करे, क्या करे, ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, वो कहते ब्राह्मण के घर हमारे मतलब नहीं है, भोग चुके थे अन्न के साथ मोह हो जाने से भोग चुके, ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं कि जिसको अकल आ जाए, कई बार चोटा लगे, कई बार चोट लगे, फिर वही फिर चोटे फिर वही, जन्मांतर नहीं भूले, जन्मांतर वो हरणी का मोह, कहीं मोह हो जाएगा, हरणी माँ के साथ ही मोह नहीं, किसी साथ है वो हम ब्राह्मण जन्मेंगे, सब कुछ बेकार, सब समझे फालतू, पूरे समझते थे अच्छे तरह से, रघुवन को दिया ज्ञान दिया अच्छे तरह से, संतों के पास जाता है पहल के पर चढ़ा है, सत्संग बजाने का ढंग है ये, कैसे भरत मुनि हुए महाराज, जड़ भरत हुए, जड़ भरत मूर्ख है जो अपने मतलब में पूरे पक्के, भगवान के भजन में चिंतन में पूरे पक्के, और संसार की तरफ से महान मूर्ख, संसार में चतुर ज्यादा और फंसेगा ज्यादा, जितना चतुर ज्यादा होता है उतने संसार में ज्यादा फंसता है, पंडता ही पाने पड़ी और पूर्व लो पाप और उन्हें परम खाली रह गया आप पढ़ताई पाने पड़ी पूर्व लो पाप जनहरिया संसार से बहुत बोलिया बहुत दुख चुप रहिए हरिशमरिये जो चिपसा है सुख जनहरिया संसार से बहु बोलिया बहुत बोल बहुत बोले बात करे चुप रहिए हरिश बोले नहीं और भगवान वो याद करे जो शांति चाहो तो ये बात है भाई ये तो संबंध जोड़ लो कि नहीं कोई भाई बना दे कोई बहन बना ले कोई भी बना ले अरे घर का नाता वो भी आप हत करे फिर नया भाई नया बना और नया ये गुरु बना लिया आप हत क्यों करे भाई बेटा शिथिल हो गए क्यों सफाई करे बहुत छोटे क्यों बने शुद्ध सीधे सरल सही राम जी को भजन करे मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि क्या करे कैसे उसमें क्या है गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी कोई गुरु मिल गया तो आप पता हो जाएगी एक तो ऐसा धर्म करो ईश्वर का भजन करो ये करो फंस जाओ संतों की वाणी में पढ़ा मैंने संतों में से भजन में लग जाओ कोई गुरु मिल गया तो आफत हो जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे कोई बात धनुष वाला है कोई कहते तुम समझते ही नहीं कप्पर वाले है सबसे बड़ी त्रिशूल वाला है वो नहीं सोन डाला थे जानते ही नहीं फंस जाओगे बाबा ये मिलता ही करना है इस बार अपने जो भगवान का रूप याद है वो जो नाम अच्छा है ले जाओ लोसन में थे परमानंद बाबा परमानंद बाबा जीराज सिंह जी एक है वो कहते थे परमानंद को पूछा महाराज कौन सा नाम चोगा है कि राम राम रुक न जाए कि महाराज कैसे जाए गाली घूमकाए घूमकाए घूमकाए गाली घूमकाए देख मरे भगवान का नाम लड़ा चल जाए सब ठीक हो जाए ये संतारी बात है भाई तो भगवान के नाम का कीर्तन करो जप करो कीर्तन करो नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक राम राम करता है अरे भाई क्या होता है ऐसे क्यों करता है राम राम भाई आदत पड़ गई राम राम राम राम पेड़ छोड़ो स्वभाव पड़ गया क्या कर अब कोई आफत क्या बचाओ कोई सुनेगा तो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 3 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।